اہل یقین کی سب سے پہلی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. آج ٹیبلٹ اور کیپسول اور ویکسین اور طرح طرح کی چیزیں میں نظر آتی ہیں, اس پہ تو ایمان ہوتا ہے کہ اس سے بچ جائیں گے, میں ماسک پہن لوں گا اس سے بچ جاؤں گا. اللہ پہ بھی یقین ہونا چاہیے وہ بچائے. اور تعجب کی بات یہ ہے 350 سے 400 کے قریب لوگ بھی آج جہاز میں بیٹھتے ہیں بڑی فلائٹس میں, اور پائلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا, سب اپنی جانیں اس کے سپرد کر کے سو جاتے ہیں. اور اللہ عزوجل جلال پہ یقین نہیں کہ اللہ عزوجل جلال مجھے بچائے گا, اور اس قدر خوف کی کیفیت میں کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا, وہی ہوگا جو میرے رب نے لکھا. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اگر ایسے کر لیا تو پھر میں بچ جاؤں گا. نہیں, پھر بھی اللہ بچائے گا. علاج کر لو گے اور علاج کے لیے جاؤ گے, پھر بھی اللہ بچائے گا. فیصلہ اللہ کا نافذ ہونا ہے. اور صفت یہ ہے مومن کی کہ وہ قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی نافذ ہونا ہے, کبھی کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. اللہ عز و جلال مدبر الکون ہے, جس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اس نے فوت ہونا ہے, اس نے فوت ہونا ہے. دنیا جہان کے علاج کروا لے, اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہیں ہونا, اس کی زندگی اور بھی ہے. جو مرضی اس کو بیماری لگ جائے, جو مرضی اس کو ہو جائے, اللہ اسے موت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں. یقین کرنے والوں کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والے تو اللہ تعالیٰ ہے. بعض لوگ کس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اصل میں فوت اس لیے ہو گیا کہ میرے خاوند اس کو بروقت ہاسپٹل میں لے کے گئے, اور خاوند کہتا ہے کہ اچھا میری اہلیہ نے اس کا خیال نہیں کیا. اچھا اہلیہ خیال کرتی تو فرشتے نے خوف زدہ ہو جانا تھا کہ چلو یہ خیال کر رہی تو میں نہیں جاتا, ملک الموت واپس چلا جاتا. یا یہ ہے کہ وقت پہ اگر خامد لے جاتا, حالانکہ لے جانا چاہیے, یہ سنت ہے, وقت پہ دوائی لینی چاہیے, یہ بھی سنت ہے. اگر وہ لیٹ ہو گیا, کسی وجہ سے پریشانی ہے, نہیں پہنچ پایا, تو یہ الزام لگا دینا کہ یہ فوت ہوا ہے تو اس لیے کہ وقت پہ ہاسپٹل نہیں پہنچا, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہاسپٹل پہنچ جاتا تو پھر ڈاکٹروں کے وہ انسٹرومنٹ دیکھ کے ملک الموت خوف زدہ ہو کے واپس چلا جاتا. ایسا نہیں ہے. یہ سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنے والی بات ہے. پھر بھی زندگی اللہ نے دینی تھی. کتنے لوگ آج بھی وینٹیلیٹر کی بات کرتے ہیں, جی وینٹیلیٹر آف کر دیے تو فوت ہو جائے گا. یہ تصور غلط ہے. یعنی وینٹیلیٹر جو ہے فرشتے کو روک کے بیٹھا ہے. یہی تو وہ مصیبت ہے کہ آج امت اس وقت پریشان ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے, اس کا یقین ہی کوئی نہیں ہے. یہ انسٹرومنٹ پہ, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ اعتماد کر بیٹھا کہ یہ بچائیں گی. یہ کیسے بچائیں گی؟ ڈاکٹرز بچائیں گے. ڈاکٹر بڑے بڑے نیک ڈاکٹر ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, سب کی حفاظت فرمائے. میرے محترم, اگر ڈاکٹرز کسی کی جان بچا پاتے تو کسی ڈاکٹر کو موت نہ آتی. ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ بھی اللہ ہی شفا رکھتے ہیں. ڈاکٹر تو ایک سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے, لیکن ان کی دوائی میں, ان کے علاج میں جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا, جان نہیں بچا سکتے. تیسری جو صفت ہے ایک مومن کی ہونی چاہیے, اس کو یقین والا کہہ سکتے ہیں, وہ اللہ کے فیصلوں تقدیروں پر ایمان لاتے. وہ کہتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے, یہ مصیبت آنی تھی اللہ نے لکھا ہے, یہ موت اس طرح لکھی ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس کی موت جہاں لکھی ہو وہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں جاتا ہے, اس کی ضرورت اسے لے کے جاتی ہے, نتیجتاً وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.